سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے، ادب کا لام مقام آیا، زہ مقدر سلام آیا پیام آیا. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر؟ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا ہے الفت کے راستے پر؟ فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون زی ہے تیرا مایا؟ فرشتے حیرت سے تک رہے ہیں، یہ کون زی ہے تیرا مایا؟ فضا فرشتارش گونجتی ہیں، فضا میں لا بیک کی صدائیں فرشتارش گونجتی ہیں. ہر ایک قربان ہو رہا ہے زباں پہ، یہ کس کا نام آیا؟ یہ راہ حق ہے صبر کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. یہ راہ ہے حق ہے صبر کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر. پہنچنا در پر تو کہنا آقا سلام لیجے غلام آیا. دعا جو نکلی تجھ سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی، دعا جو نکلی تھی دل سے آخر پلٹ کے مقبول ہو کے آئی. وہ جذبہ جس میں تڑپتی سچی، وہ وہ جذبہ آخر کو کام آیا، یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا، خدا خدا تیرا حافظ و نگہباں ہو راہِ بتہا کے جانے والے، نوید صد انبی ساتھ بن کر زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا، جھکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کا زہِ مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام